चलत चलत मथुरा नगरी में, चलत चलत मथुरा नगरी में, चलत चलत मथुरा नगरी में, तान बान गिरा में बसेरा, तान बान गिरा में बसेरा, नर्द जिका ये खेल छबीला, चलत चलत मथुरा नगरी में, चलत चलत आ चलत चलत आ चलत चलत मथुरा नगरी, चलत चलत मथुरा नगरी में, मथुरा नगरी मथुरा नगरी, चलत चलत मथुरा नगरी में, आन बान गिरा में बसेरा, आन बान गिरा में बसेरा, नर्द जिका ये खेल छबीला, चलत चलत मथुरा नगरी, चलत चलत मथुरा मथुरा नगरी में, चलत चलत मथुरा नगरी में, चलत चलत मथुरा नगरी में, मथुरा नगरी मथुरा नगरी, चलत चलत मथुरा नगरी में, आन बान जीरा में बसेरा, नर्द जिकाए खेल छबीला, चलत चलत मथुरा